Έχει εδώ μπροστά και μπορεί να κάτι σκέφτεται. Ελάτε παιδιά, ελάτε στο τέτοιο αυτό. Ελάτε εδώ. Να την αμένει. Έχει και εδώ. Έλα παιδί μου και εδώ μπροστά. Ελάτε. Έχει εδώ. Εντάξει. Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για μερικές απορίες. Σήμερα θα πούμε ένα θέμα το οποίο σας είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε όσο μπορούμε, γιατί νομίζω ότι είναι βασικό να το ξέρετε τουλάχιστον έστω και θεωρητικά. Και την άλλη φορά πάλι θα ασχοληθούμε με τις απορίες που βάλετε εσύ για το κουτί, που είναι και αρκετές και καλές. Τώρα, όπως ξέρετε παιδιά, διάγομαι την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι μια περίοδος έτσι πνευματικού αγώνα που αφορά τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και όλοι μας δηλαδή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του και με τη θέση του, με τις δυνατότητές του, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σε αυτήν την πνευματική περίοδο της νηστείας, των μεγαλύτερων ας πούμε ακολουθιών στην Εκκλησία και θυσιάζοντας προς το Πάσχα στην Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ξέροντας από την πείρα μας ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος όπου διεξάγεται μια πνευματική μάχη, ένας πόλεμος, μια πάλι πνευματική, πρέπει να μάθουμε ακριβώς και εμείς πώς να πολεμούμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς οι χριστιανοί ούγα τα νοήματα του διαβόλου αγνοούμε, δηλαδή δεν μας είναι άγνωστες οι μεθοδίες, οι πονηριές του σατανά και ακριβώς είμαστε επιστήμονες αυτού του πολέμου για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ώστε σωστά για να μην χάσουμε το θάρρος μας και χάσουμε αυτήν την πνευματική μάχη η οποία διεξάγεται ουσιαστικά μεταξύ του ανθρώπου και του εχθρού της σωτηρίας μας. Διότι, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι ο σκοπός μας να γίνουμε εμείς ηθικά καλοί άνθρωποι, έτσι ούτε κοινωνικοί άνθρωποι, ούτε ξέρω εγώ, κοινωνικοί άνθρωποι με αυτή την έννοια, αλλά να γίνουμε άγιοι άνθρωποι, διότι ο Θεός, ο Χριστός, μας έδωσε το λόγο του, ο οποίος μας είπε ότι να γίνουμε άγιοι, να γίνουμε τέλειοι, όπως ο πατήρ μας ο ουράνιος είναι τέλειος και άγιος. Και κατ' ουσίαν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ακριβώς όχι να μας διδάξει ένα τρόπο συμπεριφοράς ή ένα τρόπο ζωής, ούτε για να μας δώσει ένα βιβλίο, έστω και αν αυτό το βιβλίο λέγεται Ευαγγέλιο, αλλά ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του. Και δίδοντας τον εαυτόν του, μας έδωσε τη βασιλεία του, την θέωσή μας, την ολοκλήρωση της υπάρξεώς μας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πνευματικό χώρο, ένας τομέας στον οποίο αναπτύσσεται ιδιαίτερος πόλεμος είναι ο χώρος του νου του ανθρώπου, της διανοίας του ανθρώπου. Και εκεί διεξάγεται ο πόλεμος μεταξύ του ανθρώπου και τον λογισμό, όπως λέγεται στην πατερική ορολογία. Η λέξη λογισμός, ο όρος λογισμός, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι είναι. Δεν ξέρω δηλαδή πώς να σας το πω. Πάντως δεν είναι σκέψεις. Και εγώ παλαιότερα θυμάμαι, πριν γίνω μοναχός, διερωτώ, μου λέει, μα τι είναι αυτοί οι λογισμοί που πάνε και λένε λογισμοί, ας πούμε. Γιατί θυμάμαι μια φορά που βρέθηκα σε ένα μοναστήρι, εκεί κάποιοι μοναχοί έλεγαν, ας πούμε, ότι εξομολογούνται συχνά και λένε τους λογισμούς τους. Και έλεγα, μα τι είναι οι λογισμοί, είναι άραγε σκέψεις, τις σκέψεις που κάνουν. Είναι δυνατόν να εξομολογούνται στις σκέψεις τους, πόσες εκατομμύρια σκέψεις κάνει ένας άνθρωπος, τι είναι ο λογισμός. δεν μπορούσα να καταλάβω, εγώ τουλάχιστον. Μετά όταν έγινα μοναχός και με πιάσαν και εμένα τα γρανάτια αυτά του λογισμού, τότε κατάλαβα κι εγώ πολύ καλά τι ήταν αυτός ο λογισμός. Λοιπόν, ο λογισμός είναι βέβαια οπωσδήποτε, είναι μία σκέψη, ας την πούμε έτσι. Αλλά όμως είναι μία μυστηριώδη σκέψη, δηλαδή είναι, ξέρετε, όπως την ένεση, που είναι ένα μικρό τσίμπημα και σου διοχετεύει, ας πούμε, μέσα σου, ξέρω, το φάρμακο. Και ενώ έχεις πυρετώσει 5 λεπτά γίνεσαι καλά, ή αν δεν έχεις πυρετώσει 5 λεπτά πας στον άλλον κόσμο, και δεν αισθάνεσαι τίποτα. Είναι ένα μικρό τσίμπημα, ας πούμε. Και διοχετεύεται στο δηλητήριο, ξέρω, το φάρμακο. Τι το πράγμα είναι ο λογισμός. Είναι μία σκέψη η οποία σαν είναι όχημα, δηλαδή, κάποιου πνεύματος αντιθέτου, το οποίο εάν καλορθώσει να εισχωρήσει μέσα στον πνευματικό μας κόσμο, τότε ταυτόχρονα μας δηλητηριάζει ολόκληρους και γίνεται μέσα μας, δηλαδή, ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος άνθρωπος μέσα μας. Ή σύεται ολόκληρο το πνευματικό μας οικοδόμημα. Είναι, δηλαδή, καμιά φορά τόση ένταση των λογισμών, του λογισμού του ενός ή των πολλών, που δεν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή, καταβάλει όλες τις δυνάμεις του προκειμένου να αντισταθεί, να μην υποκύψει, να κάνει αυτό που του λέει ο λογισμός του, έστω και αν δεν το θέλει ακόμα. Οι πατέρες, βέβαια, σαν επιστήμονες αυτής της πάλης της πνευματικής, ήξεραν και μας περιέγραψαν τι σημαίνει ο λογισμός και πώς πολεμάται, πώς εξελίσσεται, τι είναι αμαρτία στο λογισμό και τι δεν είναι, για να μπορέσουμε κι εμείς να μάθουμε πολύ καλά, γιατί ξέρετε, ιδίως σήμερα και ιδίως μέσα σε εσάς τους νέους, δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα, διότι πολλά παιδιά υποφέρουν και φτάνουν μέχρι την ψυχοπάθεια λόγω του ότι δεν ξέρουν να καταλάβουν τα στάδια του λογισμού τους, των λογισμών τους. Και δέχονται, ας πούμε, ένα λογισμό ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ακάθαρτος, είναι διεφθαρμένος, είναι ανώμαλος λογισμός, είναι ένα πράγμα, δηλαδή, τελείως αλλοπρόσαλλο. Και δεν καταλαβαίνει το παιδί ο νέος ότι αυτός ο λογισμός δεν είναι δικός του, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Και ενώ δέχεται το λογισμό ως πόλεμο από τον Σατανά, ταυτόχρονα ο Σατανάς κάνει ακόμα έναν άλλον πόλεμο, και όπως λέει και ο Γιώργος Παΐσιος, ο Μακαρίτης, αρχίζει τα γιατί. Δηλαδή η ευαισθησία, ένας έλεγε ότι τον ευαίσθητο, τον κάνει πιο ευαίσθητο. Και αρχίζει ο άνθρωπος τα γιατί. Γιατί να σκεφτώ έτσι? Μα πώς εγώ να σκεφτώ έτσι? Γιατί να έχω αυτήν την τάση? Γιατί έχω αυτήν την μόνιμη σκέψη? Γιατί να έχω αυτόν τον μόνιμο πόλεμο? Και παντού και μέσα στην Εκκλησία και όταν προσέχομαι. Και όταν, ξέρω εγώ, είμαι σπίτι μου, είναι έχω γιατί, και μετά τα πολλά τα γιατί και την ευαισθησία που μας χαρακτηρίζει και την αδυναμία, τότε πέφτουμε σε ένα φαύλο κύκλο και φτάνει ο άνθρωπος να πάθει μεγάλα κακά ψυχικά, ή αν δεν μάθει, ας πούμε, να δει σωστά αυτό το πράγμα που λέγεται πόλεμος του λογισμού. Και για να μην είμαστε έτσι πολύ θεωρητικοί, για να σας δώσω και λίγο χρόνο να κουβεντιάσετε αν θέλετε σε αυτό, θα προσπαθήσω με πολύ λίγα λόγια, έτσι σαν επιγραμματικά, να σας σκιαγραφίσω έτσι λίγο αυτό τα σημεία αυτά. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό απλούς, δεν ήταν διασπασμένος, δηλαδή όλες οι δυνάμεις, οι διανοητικές, οι ψυχικές, οι πνευματικές και οι σωματικές ήταν ενυρμονισμένες σε μία κίνηση, την κίνηση προς τον Θεό. Και ο νους του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου, το λογικό του ανθρώπου, το λογιστικό, μία ενεργασία είχε μέσα, την αδιάλειπτο προσευχή, την αέννοο προσευχή, τη συνεχή, δηλαδή, θεωρία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό γιατί τόσιος, τότε εκείνο το οποίο πέστη τεραστία ζημιά ήταν ακριβώς ο νους, ο οποίος έφυγε από τον Θεό και αμέσως διασπάστηκε και αναμίχθηκε με το περιβάλλον, με την ύλη, με τα πάθη, με την αμαρτία, με τον Σατανά. Και έτσι από τότε έχουμε το φαινόμενο ο νους μας να ασχολείται με πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από την αδιάλειπτη προσευχή, η οποία είναι κατά φύση η λειτουργία του. Παιδιά, έλατε λίγο πιο μέσα, γιατί έχει πολλούς στην πόρτα που δεν μπορούν να μπουν. Πιο πάνω, έλατε λίγο πιο πάνω. Ναι. Έλατε κι άλλο να μπουν όλοι μέσα, να μην χρεολογήσει κανένας. Καλησπέρα. Αυτή είναι η μέρα της κάτω. Καλά, θα πω. Εντάξει, λοιπόν, έτσι έχουμε το φαινόμενο αυτό της παραγωγής πολλών λογισμών, πολλών σκέψεων δηλαδή, οι οποίες δεν είναι σκέψεις οι οποίες ανήκουν στην πρώτη δημιουργία μας, στην καταφύση λειτουργία του νου μας. Και βέβαια, αν ήταν σκέψεις τέλος πάντων ουδέτερες, θα ήταν καλά. Αλλά εφόσον ο άνθρωπος υπήχθη στην αμαρτία και άρχισαν να ενεργούν τα πάθη μέσα του και όλη αυτή η διαστροφή, τότε οπωσδήποτε άρχισε να παράγει πολλούς τέτοιους λογισμούς. Άρα λοιπόν, είναι αξίωμα αυτό ότι ο άνθρωπος κατά φύση δεν έχει λογισμούς. Κατά φύση, μία λειτουργία έχει ο νους του στην αδιάλειπτη προσευχή, την κοινωνία του με τον Θεό. Άρα οι λογισμοί όλοι δεν είναι φυσιολογικοί, αλλά είναι επίκτητοι. Είναι κάτι το οποίο έγινε μετά. Και μάλιστα, λένε οι πατέρες, είναι έξω από το χώρο της καρδίας μας, του είναι μας. Είναι πέρι την καρδία, δεν είναι στην καρδία. Πέριξ. Όμως, πλέον εμείς έχουμε βέβαια το γεγονός ότι όλοι έχουμε κληρονομική την αρρώστια αυτή της πτώσης, του Αδάμ. Έτσι, αυτή είναι το προπατορικό αμάρτημα. Είναι η κληρονομία της προπατορικής της ασθένειας, της αρρώστιας αυτής, του διασπασμού της προσωπικότητάς μας. Και γι' αυτόν τον λόγο αντιμετωπίζουμε αυτήν την ποικιλία των σκέψεων. Τώρα, πρέπει να μάθουμε πότε οι σκέψεις είναι αμαρτίες και πότε δεν είναι αμαρτίες. Και πότε οι σκέψεις είναι δικές μας και πότε δεν είναι δικές μας. Οι πατέρες ξεχώρισαν 5 στάδια η συνεξέλιξη του λογισμού. Πρώτο στάδιο λέγεται προσβολή. Δηλαδή προσβάλλει ο λογισμός την διάνοια μας. Εκεί γίνεται πάλι, την διάνοια. Τουλάχιστον στο δικό μας επίπεδο. Υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο των Αγίων, οι οποίοι έχουν άλλον τρόπο που βλέπουν τους λογισμούς, αλλά για μας, στο νου μας. Δηλαδή, έρχεται ένα λογισμός και μας λέει, ας πούμε, κλέψε αυτό το πράγμα. Είναι προσβολή αυτό. Είναι μια πρόταση. Είναι μια κρούση. Κρούει δηλαδή την πόρτα του νου μας. Και μας λέει, κοίταξε, αυτό το βάζω, ας πούμε, πολύ ωραίο. Πάρτο. Αυτός ο λογισμός δεν είναι αμαρτωλός, δεν είναι αμαρτία. Όχι δεν είναι αμαρτωλός, αμαρτωλός είναι. Διότι παραβαίνει την εντολή του Θεού. Δεν είναι αμαρτία όμως. Δεν επιτελούμε εμείς αμαρτία όταν προσβαλόμαστε από ποικίλους λογισμούς. Και δεν είναι αμαρτία διότι ακριβώς και οι πατέρες μας το βεβαιώνουν, αλλά ξέρετε πολύ καλά από το Ευαγγέλιο ότι και ο Κύριος επέτρεψε στον Σατανά να τον προσβάλλει δια των λογισμών εις την έρημο όταν ήταν προσευλήθη από τους τρεις μεγάλους πειρασμούς στους οποίους είχαμε πει άλλη φορά. Άρα λοιπόν το να προσβάλλεται ο άνθρωπος από λογισμούς δεν αμαρτάνει και όλοι προσβαλόμαστε από λογισμούς, όλοι ανεξαιρέτως και οι μεγαλύτεροι άγιοι προσβάλλονται από ποικίλους λογισμούς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν προσβάλλεται από λογισμούς. Μόνο ο νεκρός, ο πεθαμένος, είναι απρόσβλητος από λογισμούς. Η αξία βέβαια των Αγίων δεν έγκειται στο να μην προσβάλλονται, αλλά να μην υποδουλώνονται. Επειδή είμαστε εμπαθείς, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε όλων των ειδών τους λογισμούς. Και σας λέω κι εγώ από την προσωπική μου πείρα ότι έχουμε τους πιο τρελούς, τους πιο παράλογους, τους πιο διαφθαρμένους, τους πιο ανώμαλους, τους πιο αμαρτωλούς, τους πιο αισχρούς, τους πιο βλάσφημους, τους πιο ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, λογισμούς, τους έχουμε όλοι ανεξαιρέτως. Τουλάχιστον εγώ τους έχω. Και όλοι σας πιστεύω. Διότι ακριβώς δεν έχει να κάνουν καμία σχέση με την ποιότητα της ψυχής μας οι λογισμοί αυτοί. Είναι το σύμπτωμα της πτώσεως, της παραφυσικής καταστάσεώς μας. Εάν ο άνθρωπος τρομάξει από το πλήθος των λογισμών του και αρχίσει να διαρωτάται τα γιατί, τότε άρχισε ο Σατανάς να κάνει πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο ζημιά. Χώρια που τα πολλά γιατί είναι και δείγμα εγωισμού. Τι σημαίνει γιατί? Γιατί είναι ακολογισμούς τέτοιους? Τι γιατί? Αφού είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος. Τι είσαι, άγγελος είσαι? Άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος έχοντας πάνω σου την πτώση. Τι γιατί? Δεν υπάρχει γιατί. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχεις όλων των ειδών τους λογισμούς. Και αν ακόμα ένα είδος λογισμού υπερισχύει τον υπολείπο και έχουμε μια τάση, ας πούμε, προς μια αμαρτία, προς ένα πάθος, πάλι δεν σημαίνει ότι αυτή η τάση ή αυτό πλήθος των λογισμών, οι οποίοι είναι ήδη, ας πούμε, και μας πρόκουν όλοι προς μια φορά, χαρακτηρίζουν την ψυχή μας, τον εαυτό μας. Ουδέποτε οι λογισμοί μας χαρακτηρίζουν. Δηλαδή δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, βομβαρδίζεται από ένα εκατομμύριο λογισμού στο δευτερόλεπτο να κλέψει, είναι κλέφτης. Δεν είναι κλέφτης επειδή πολεμάται να κλέψει. Όπως δεν είναι αμαρτωλός, δεν είναι, ξέρω εγώ, μοιχός κάποιος που πολεμάται να πάει, ξέρω, μια ξένη γυναίκα ή ένας που θέλει να σκοτώσει, δεν είναι φωνιάς κτλ. Δεν πρέπει να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό επιμένω ότι δεν χαρακτηριζόμαστε ποτέ από το πλήθος των λογισμών μας. Ούτε να κάνετε το λάθος να στεναχωριέστε επειδή έχετε πολλούς λογισμούς, έστω και στην εκκλησία ή στην προσευχή ή στην μελέτη. Να ξέρετε ότι είναι ένα σύμπτωμα μεταπτωτικών, το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο, η προσβολή, είναι αναμάρτητος. Δεν έχουμε καμία ευθύνη, καμία αναμαρτία, ούτε χρειάζεται να εξομολογούμαστε το πλήθος αυτών των λογισμών. Ούτε καν να τους δίνουμε καμιά σημασία. Απολύτως τίποτα. Το δεύτερο στάδιο λέγεται από τους πατέρες συνδυασμός. Δηλαδή, αρχίζει ο άνθρωπος να σκέφτεται την πρόταση του λογισμού του. Δηλαδή, όταν σου λέει κλέψε αυτό το βάζω, αρχίζει να σκέφτεσαι. Θα το κλέψω ή να μην το κλέψω. Αν το κλέψω, ας πούμε, τι θα γίνει, αν δεν το κλέψω, τι θα γίνει, κλέψεις ή μην το κλέψεις, τέλος πάντων αρχίζει αυτή τόσο διάλογος με τον λογισμό, με τη σκέψη. Και εδώ ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενοχή. Όμως αρχίζει να μπαίνουμε σε ένα επικίνδυνο σημείο, διότι πολύ πιθανό, εάν είμαστε αδύνατοι ή αν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό το πράγμα, να ρυθμιστούμε και οπωσδήποτε να υποχωρήσουμε. Όμως και σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος δεν υπόκειται σε αμαρτία ούτε σε ενοχή. Μπορεί πράγματι να εξετάσει τον λογισμό του. Μετά έχουμε το τρίτο στάδιο που από εδώ και κάτω πλέον αρχίζει η ενοχή. Είναι η συγκατάθεση. Συγκατατίθεται κανείς να κάνει αυτό που το λέω, η σκέψη του, ο λογισμός του, να κλέψει, ας πούμε. Μετά που συγκατατεθεί και επιτελεστεί η αμαρτία, εχμαλωτίζεται ο άνθρωπος πλέον, έτσι ο νους εχμαλωτίζεται και δεν μπορεί να τραβήσει πίσω πλέον. Εχμαλωτίστηκε ο νους, ζαλίστηκε ο άνθρωπος και προχωρεί προς την αμαρτία και επιτελεί την αμαρτία, και αν η αμαρτία επιτελεστεί πολλές φορές, τότε έχουμε το πάθος. Και όταν στον άνθρωπο κυριαρχίζει τα πάθη, τότε έχουμε αυτό που λέγεται εχμαλωσία του πάθους. Τότε ο άνθρωπος, θέλοντας και μη, σύρεται εις την αμαρτία, έστω και αν ο νους του ακόμα αντιδρά. Έτσι έχουμε προσβολή, το συνδυασμό, τη συγκατάσταση, την εχμαλωσία και το πάθος. Αυτά είναι τα στάδια περίπου που εξελίσσονται άλλοτε σιγά σιγά, άλλοτε αστραπιαία, άλλοτε ας πούμε ακαριαίως, οι λογισμοί μέσα μας. Τώρα, πώς σπολεμάει κανείς αυτούς όλους? Καταρχάς, σαν πρώτον όπλο, οι πατέρες μας παρέδωκαν την περιφρόνηση και μας είπαν ότι ποτέ μην ανοίγεις κουβέντα με τους λογισμούς σου. Μην μιλάς ποτέ με τους λογισμούς σου. Είναι λάθος. Σαν να μιλάς με τον εχθρό σου, σαν να του δίνεις σημασία. Και αν του δώσεις σημασία, αυτό θα συνεχίσει περισσότερο να φωνάζει. Και γι' αυτό η πρώτη επίθεση δική μας, το πρώτο όπλο, είναι η περιφρόνηση. Τελεία περιφρόνηση. Μην λαμβάνεις ποτέ υπόψη σου τίποτα από όσα σου λένε. Δηλαδή, φαντάσου τον εαυτό σου ότι είσαι σε ένα δωμάτιο, σπίτι σου, πόρτα σου εγκλειστή, τα παράθυρα σου εγκλειστά, και κάποιος έξω στην αυλή φωνάζει και σχρολογεί, βρίζει, σε βρίζει. Αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα, ούτε είναι μέσα στο σπίτι σου. Σε απειλά, ότι θα σε κάψω, θα σε σκοτώσω, θα βγεις έξω, αν είσαι παλικάρι, ξέρω εγώ. Και εσύ γελάς, λες άσου να φωνάζεις. Εγώ είμαι σπίτι ασφαλισμένος. Δεν έχω καμιά δουλειά εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ που φωνάζω, ούτε δικός μου είναι, ούτε καμιά σχέση έχω. Ας τον έξω. Αυτό λέγεται περιφρόνηση. Είναι ο καλύτερος τρόπος να πολεμά ο άνθρωπος τους λογισμούς του. Εάν όμως δεν μπορεί να τους περιφρονήσει και επιμένει πάρα πολύ και δεν μπορεί να τους περιφρονήσει, τότε υπάρχει ο δεύτερος τρόπος που λέγεται αντίρρηση. Δηλαδή σου λέει ας πούμε κάτι και εσύ οφείλεις να το απαντήσεις. Το απαντάς και το αντιλέγεις. Δηλαδή είναι ο αντιρρητικός πόλεμος, ο οποίος βέβαια είναι επικίνδυνος, διότι πάντα στον λόγο υπάρχει ο αντίλογος. Του λες ας πούμε ότι όχι, δεν θα κάνω αυτό, σου λέει όχι, ναι να το κάνεις, και τι όλοι το κάνουν. Και τι είναι αυτό το πράγμα, και μα γιατί ξέρω εγώ ότι νέος είσαι, δεν θα πας ας πούμε εκεί, μα μου είπαν εκείνος ο παπάς να μην πας, ακούσε ο Ρόμπιον παπάν τρελάθηκες να μην πας εκεί, και αρχίζει ας πούμε, πάνε μια φορά και μετά του το λες και ξέρω εγώ, και αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Η αντίρρηση, λόγος αντίλογος. Αυτό δεν είναι πάντοτε ας πούμε ακίνδυνο και ούτε πολύ πολύ προβάλλεται έτσι από τους πατέρες μας, διότι είναι επικίνδυνο εάν ο άνθρωπος είναι αδύνατος να εύκολα να καταρρεύσει και να αχμαλωτιστεί, και μόνο πάει να μιλήσει, να απαντήσει, πάει κάτω ας πούμε. Και ιδίως εάν πρόκειται περί σαρκικών λογισμών, εισαρκικών παθών, τότε επουδενή λόγο επιτρέπεται η αντίρρηση. Μόνο περιφρόνηση, τίποτε άλλο. Ναι, διότι ο σαρκικός λογισμός, έστω και αν του πάει να του απαντήσεις, αμέσως δημιουργεί φαντασία και είδωλο, και τότε αμέσως αρχίζουν να λειτουργούν όλα υπέρ του. Και ο άνθρωπος, ο οποίος ιδίως στην νεανική ηλικία είναι και επιρρεπής στα πάθη τα σαρκικά, εάν ήδη έχει τόσες τέτοιες, τότε δεν προλαβαίνει να πει τίποτα, εξαφανίστηκε. Και μετά ξυπνά να καταλάβει ας πούμε ότι ήδη χάθηκε. Γι' αυτό θέλει περιφρόνηση. Μάλιστα οι πατέρες, ερμηνεύοντας έναν λόγο του ψαλμού του Δαβίδ που μιλάει εκεί στον 136ο ψαλμό για τη Βαβυλώνα, λέει ότι έλεγαν οι Εβραίοι ότι μακάριος αυτός που θα κρατήσει τα νήπια σου, θα πιάσει τα παιδάκια σου, θα χτυπήσει πάνω στην πέτρα, θα συντρίψει. Και λέει ότι αυτό αλληγορικά ερμηνεύει ότι μόλις αναφανεί ο λογισμός, ο ακάθαρτος που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, ο αγωνιστής άνθρωπος αμέσως τον αρπάζει, μόλις είναι νήπιο νεογέννητο, και το συντρίβει πάνω στην πέτρα. Και η πέτρα ασφαλώς είναι η επίκληση του Χριστού, ο Χριστός, ο οποίος συντρίβει κάθε αντίθεση μέσα μας. Ένας άλλος πόλεμος, εκτός από την αντίρρηση, η αντίρρηση βασικά βοηθάει στους λογισμούς οι οποίοι άπτονται του Θεού. Δηλαδή, έρχεται ο λογισμός και σου λέει δεν υπάρχει Θεός. Και λες, μα κουτός είσαι, ας πούμε, υπάρχει Θεός. Ωραία, εξήγαμε εσύ αυτό και αυτό το πράγμα. Έτσι. Εκεί χωράει η αντίρρηση. δηλαδή στα θέματα τα δογματικά, ας πούμε, θέματα πίστεως. Εκεί μπορεί κανείς να κάνει αντίρρηση. Ή σε θέματα τα οποία η λογική μπορεί να έχει ισχυρά επιχειρήματα και δεν νικάται, ας πούμε, από το αντίθετο στρατόπεδο. Ένας άλλος τρόπος είναι όταν φτάσει ο άνθρωπος και εχμαλωτιστεί η διάνοια του από πλήθος λογισμού τέτοιο, δηλαδή ας πούμε ένα σταρχικό λογισμό, ο οποίος λόγω του παρελθόντος μας, λόγω των παθών μας κτλ. Κολλάει σε ένα συγκεκριμένο είδος αμαρτίας και εχμαλώτησε τον νου μας και τον κρατάει εκεί. Τότε οι πατέρες λένε, υπάρχει μια μέθοδος που λέγεται τομή, ο τέμνος λογισμός, δηλαδή άφαξε ένα άλλο λογισμό και κόψε ένα άλλο στη μέση. Και τον πιο γελίο λογισμό μπορεί να φανταστείς. Και έλεγε ένας ασκητής εκεί στο Άγιον Όρος, άρχισε να μετράς πόσα κεριά έχει ο πολυέλαιος. Δηλαδή, όταν ας πούμε σου έρθει ένα λογισμός τέτοιος και δεν φεύγει, λες ας πούμε, ξέρω εγώ, πάνε να τον περιφρονήσεις τίποτα, πάνε να προσευχηθεί τίποτα, τότε σκέψω κάτι γελίο. Πέτρα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ξέρω εγώ, 10, 100. Μόνο και μόνο για να κόψεις τη δύναμη. Εάν κοπεί αυτή η δύναμη στου λογισμού, τότε αμέσως αδυνατίζει. Αδυνατίζει και πάβει να έχει αυτή την εχμαλωσία πάνω μας. Διότι αν μας εχμαλωτήσει, τότε πλέον μας παίρνει σε κοντούς. Πάει και το σώμα μας, πάει και ο νους μας, πάνε όλα εκεί. Είναι φοβερό πράγμα η εχμαλωσία του πάθους. Σέρνει τον άνθρωπο κυριολεκτικά και που θέλει εκείνον. Βοηθάτε την κοπελά μου μέσα. Ναι, είναι απίστευτο πράγμα, δηλαδή να δείτε ανθρώπους να κλαίουν, να οδύρονται, να κλαίει και να οδύρεται. Και να λέει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω. Θα καταστραφώ, θα χαθώ και μόλις βγει έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου, αμέσως θα με κάνει αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα. Το ίδιο λεπτό. Γιατί είναι εχμαλωσία. Είναι φοβερή υπόθεση αυτή. Λοιπόν, είναι αυτός ο τέμνος λογισμός, ο οποίος τέμνει αμέσως απότομα, έστω με οποιονδήποτε ανόητον και αφελή άλλη σκέψη. Φτάνει μόνο να κοπεί η δύναμη του κακού λογισμού. Σαν βέβαια, έτσι, γενικό όπλο, το οποίο ασφαλώς έχει τεραστία δύναμη εις βάθος εις το ίδιο του ανθρώπου, προβάλλεται η προσευχή, κυρίως η μονολόγηση της προσευχή, η επίκληση στο όνομα του Χριστού, αυτό που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εδώ έχει όμως μία λεπτομέρεια. Πρέπει ο άνθρωπος να μην τρέχει κατευθείαν εις την προσευχή όταν πολεμείται από τους λογισμούς, διότι μπορεί να πάθει τέτοιον άγχος και τέτοια πίεση ψυχολογική που να χάσει τον έλεγχο του εαυτού του. Αυτό που σας λέω μπορεί να σας είναι παράξενο. Όμως, μας έλεγε πάλι αυτός ο γέροντας ο Πατήρ Παΐσιος, λέει, εκείνος που μόλις του έστειλε τον λογισμό αρχίζει, λέει, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με μέσος, μοιάζει, λέει, με ένα στρατιώτη που ας πούμε πάει στον πόλεμο και χρειάζεται το όπλο να πολεμήσει και τρέμει και λέει Παναγία μου, βοηθάνε Παναγία μου και λέει δεν φοβάμαι τίποτα, μεταξύ τρέμει ολόκληρος και προσεύχεται να τον βοηθήσει ο Θεός, ας πούμε. Δεν θέλει να δώσει του άλλου μια, ξέρω, να τραγουδήσει ένα πατήριο εκεί πέρα, ας πούμε, να φανεί ότι είναι σαν να δούμε τον γιατρό που είχαμε εμείς στο Άγιον Όρος, που όταν πηγαίναμε να φτιάξει τα δόντια μας, μόλις ανοίγαμε το στόμα, λέγε Παναγία μου, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι μου. Σου κόβε τα πόδια σου. Λοιπόν, πρέπει πριν αρχίσει ο άνθρωπος να πανικοβάλλεται έτσι και να αρχίζει, ας πούμε, να επικαλείται, ξέρω εγώ, προσευχές, να αποκτήσει μία κυριότητα στο λογικό του, και αν τα καταφέρει και περιφρονήσει τελείως αυτόν τον λογισμό, τότε είναι η καλύτερη μέθοδος. Η προσευχή λοιπόν, βεβαίως να μου πεις να μην προσευχόμαστε, θα προσευχόμαστε, αλλά όχι όμως την ώρα που έχουμε ένα πόλεμο να μας πιάνει ο φόβος και ο τρόμος και συνεχώς να λέμε την προσευχή πανικοβλημένη. Διότι άμα μας δει έτσι ας πούμε ο Σατανάς, τι αυτός είναι ότι πρέπει. Ακόμα μια και πάει και δεν κάνει ας πούμε. Διότι είναι δηλαδή το δείγμα του τρόμου, της τρομοκρατίας. Η προσευχή κάνει εργασία εις βάθος, διότι δίνει μια πνευματική υγεία εις τον νου του ανθρώπου και προσευχόμενος ο άνθρωπος συνεχώς, δηλαδή τρώγοντας ο άνθρωπος να δεχτεί στον εαυτό του τον κρισμό να κάνει αυτό, παθαίνει ο νους αμέσως του κάνει με το βγάζει. Και να θέλει δηλαδή κάποιος άνθρωπος και καθαρμένος από τα πάθη. Να θελήσει να πει τώρα και να σκεφτώ κι εγώ μια εικόνα ανακάθαρτη, ας πούμε. Και να σκεφτεί το πιο προκλητικό θέαμα που ξέρω που είναι στη ζωή του. Και πάνω από τυπώσει μέσα του, ο νους του δεν το δέχεται. Το αποβάλλει. Και να σας πω και κάτι που μου δημιουργεί και γέλιο αυτό, αλλά μια σκηνή που είδα πάλι στο Αγιονόρος, μια φορά κάναμε σπερινό και ο γέροντας μας ήταν στο κελί του και πήγε κάποιος άνθρωπος εκεί και πήγε να του πει ας πούμε τέλος πάντων τα προβλήματά του και άρχισε να του λέει και τις αμαρτίες του. Σε μια στιγμή εμείς είμαστε όλοι στην εκκλησία και στη σκήτη που είμαστε είναι το εκκλησάκι μας πολύ μικρό και δίπλα από το εκκλησάκι ήταν το κελί του γέροντα και αμέσως είχαμε μια μικρή βερόντα που ήταν ο κήπος. Σε μια στιγμή βλέπω από το παράθυρο του ιερού και πετάει το γέροντας από το κελί του, πάει έξω, πάει από το δαργιά και τη βεράντα και αρχίζει να κάνει μετούς. Κάνει μετούς. Με αρρώστησε, τι έπαθε αυτός. Τρέξαν όλοι γέροντα, τι έπαθε, ζόρω με νερό, ξέρω, δεν θέλω και νερό, δεν τίποτε. Τι έπαθες, λέει, άστα, το τι άκουσα. Του είπε αυτός, ποιος ξέρει. Κάποια μαρτία του είπε και φαίνεται πήγε να τη σκεφτεί. Δηλαδή, να σκεφτεί πως είναι αυτή. Και τόσο πολύ αηδίασε, που αμέσως και έβγαλε όλα τις αγιπάει όλη την ημέρα. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα, πράγματι. Και μετά άλλες φορές έλεγε, μια φορά ας πούμε κάτι λέγαμε ας πούμε, πήγα εγώ και του έλεγα, τι ακούω, και λέει, σταμάτα δεν μπορούμε τον. Και λέει, άμα ακούσω αυτές τις αμαρτίες, πραγματικά, αρχίζει το στόμα μου να βγάζει, ας πούμε, αυτά και θα βγάλω όλα όσα έφαγα, δεν μπορώ. Γιατί, διότι ο άνθρωπος, ο καθαρός, είναι καθαρός σε όλο το είναι του και ούτε καν ζωγραφισμένη στην διάνοια της αμαρτίας δεν την αντέχει. Ενώ αυτός που την διαπράττει με μεταμανίας και όπως λέει και ο Άγιος Χριστός, με τα λύσεις, με λύσα δηλαδή, επιτελεί την αμαρτία και δεν μπορεί, τον τραβάς και δεν ξεκολλάπεται, ο άνθρωπος σου δεν μπορεί ούτε καν να τη σκεφτεί. Τέτοια αποτροπιασμό δημιουργεί μέσα στην καθαρή ψυχή η αμαρτία. Και εγώ που είμαι πανεπιστήμιον κακίας ακούγοντας τόσα πολλά, πραγματικά είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή η αμαρτία τόσο πολύ διαστρέφει το είναι του ανθρώπου που πράγματα που ούτε η φύση, δηλαδή ούτε ας πούμε το είναι μας δεν μπορεί να τα ανεχθεί και επιτελούνται. Φανταστείτε τι βάθος, σε πόσο βάθος φτάνει η διαστροφή που επιτελείται από την αμαρτία στον κόσμο ενός ανθρώπου. Λοιπόν, για να πάμε προηγουμένως εκεί που λέγαμε ότι η προσευχή δημιουργεί υγεία πνευματική. Και η προσευχή ακόμα βοηθά ώστε όταν ο άνθρωπος, ο νους, έρθει αντιμέτωπος με μια εικόνα, δεν τυπώνεται η εικόνα μέσα του για να παράξει λογισμούς σε ώρα πολέμου. Δηλαδή, κυκλοφορούμε όλοι μας στους δρόμους, έτσι. Εδώ στην Κύπρο δεν είναι και τόσο έντονα, ευτυχώς δεν υπάρχουν τα περίπτερα εδώ. Όπως έχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάθε βήμα και περίπτερο. Δηλαδή σε έναν δρόμο έχει 50 περίπτερα. Τα οποία βέβαια διαφημίζουν τι άλλο. Από εσχροπεροδικά και βέβαια τις καημένες τις κοπέλες εκεί ας πούμε σε κάθε είδος αμαρτίας για να τα αγοράσει οποιοδήποτε να κερδίσει λεφτά. Λέει κανείς, τι θα κάνω, πάτερ? Πολλοί διαρωτούνται. Να περπατώ και να κοιτώ κάτω έτσι? Θα πάω να σκοτωθώ. Πού θα κοιτά? Μα εδώ όπως καναντήσαμε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, είχε και ένα αεροπλάνο που γυρνούσε και διαφήμιζε, δεν ξέρω τι διαφήμιζε, και είχε και εκεί πάνω ένα πανό που έδειχνε τέτοια. Οπότε λέει, και στον ουρανό να κοιτάξουμε πια, μέχρι εκεί θα δούμε, ας πούμε, παλιό εικόνες. Οπότε, πού να κοιτάξουμε πλέον? Παλιά κοιτάζαμε στον ουρανό και λέμε, Θεέ μου και βοήθα μας. Τώρα δεν έχει πουθενά. Αλλά δεν είναι να κλείσουμε τα μάτια μας. Ούτε ο χριστιανός άνθρωπος είναι κανένα σπουργίτη, ας πούμε, καταδιωγμένο. Αλίμονο. Ο χριστιανός δεν φοβάται αυτά τα πράγματα, ούτε είμαστε φοβιτσάριδες. Ούτε τρέμουμε, πας και δούμε καμιά εικόνα. Οποιαδήποτε εικόνα θέλω να μας δείξουν. Δεν κινδυνεύουμε, δεν φοβόμαστε. Γιατί δεν φοβόμαστε? Διότι, εάν η καρδία μας περιφρουρείται από την προσευχή, τότε η αδίποτε εικόνα τεθεί μπροστά μας, δεν τυπώνεται μέσα μας. Τη βλέπεις και την προσπερνάς. Δεν παράγει λογισμούς. Το πάθος είναι που παράγει την αμαρτία, όχι η εικόνα αυτή καθεαυτή. Έτσι, ο άλλος άνθρωπος, το άλλο πρόσωπο, είτε άντρας είτε γυναίκα, είναι εικόνα Θεού. Οι πατέρες έβλεπαν σκηνές αμαρτίας και έκλαιγαν, βλέποντας, ας πούμε, που κατείνεται σε εικόνα του Θεού. Δεν σκανδαλίζουν το, δεν οθούν το προς την αμαρτία, αλλά οθούν το εις προσευχή, γιατί ήταν καθαρή. Δεν, λοιπόν, οι εικόνες δεν έχουν δύναμη, εάν δεν τυπωθεί μέσα στη διάνοια μας, ώστε μόλις γίνει πόλεμος να δημιουργήσουν λογισμούς, να ζωντανέψουν και να μας κόψουν στην αμαρτία. Άρα λοιπόν, εάν προσεύχεται ο άνθρωπος, πέραν το ότι αποκτά υγεία πνευματική και δεν παράγει λογισμούς, δεν δέχεται λογισμούς, ούτε δέχεται την δύναμη και την επίδραση των εικόνων, ούτε και του περιβάλλοντος του. Δηλαδή, βλέπουμε το πλήθος να οθείται σε μία κατάσταση και ο άνθρωπος, ο αδύνατος πνευματικά, λέει, μα δεν μπορώ να μην πάω, δεν μπορώ να αντιδράσω, δεν μπορώ να πω όχι, όλοι πάνε εκεί, όλοι οι φίλοι μου, όλες οι φίλες μου, εγώ τι θα κάνω? Βλέπετε, μία αδυναμία να σταθεί ο νους του, να τον πάρει αλλού. Εάν όμως προσεύχεται, τότε οπωσδήποτε αποκτά αυτό που λέμε ηγεμονικό νου. Δηλαδή ο νους, ως ηγεμόνας, ως ένας άρχοντας, κρατά τον άνθρωπο ψηλά και του λέει, όχι, εγώ δεν θα πάω. Μπορεί να με κοροϊδεύσεις, να με κρίνεις, να με φτύσεις, να με σπηλώσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά εγώ δεν πρόκειται να υποχωρήσω εκεί. Έτσι αποκτά μια κυριαρχία ο άνθρωπος στον εαυτό του. Δεν τραβιέται από το περιβάλλον του. Ακόμα η προσευχή πληροφορεί κατά έναν τρόπο μυστικών το νου μας και την καρδία μας περί του μεγαλείου της αγάπης του Θεού. Το πόσο δηλαδή ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και πόσο ισχυρή είναι αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και αν ο άνθρωπος γευτεί την εμπειρία της αγάπης του Θεού, τότε οποιαδήποτε άλλη εμπειρία του κόσμου τούτου είναι πολύ πολύ αδύνατη μπροστά σε αυτή. Και έτσι λοιπόν κόβονται και αδυνατίζουν όλα τα σχοινιά τα οποία μας ελκύουν προς την αμαρτία. Ταυτόχρονα, έτσι συντομία θα σας πω ότι εκτός από την προσευχή, τουλάχιστον στα δικά μας στάδια, στο δικό μας πνευματικό επίπεδο, βοηθάει αφάνταστα, τεράστια, ταυτόχρονα ίσα με την προσευχή, η μελέτη, η ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων, η ανάγνωση του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, η ανάγνωση του βίου των βίων των Αγίων και των έργων των Πατέρων. Κατά δύο τρόπους βοηθά. Πρώτον, διότι γεμίζει ο νους μας με αγαθές έννοιες. Ο νους μας που είναι γεμάτος με ακάθαρτες έννοιες, γεμίζει με αγαθές έννοιες και τις αποβάλλει τις κακές έννοιες. Έχει δηλαδή αντισώματα πνευματικά, όπως κάνουμε με τα φάρμακα. Παίρνουμε φάρμακα, δημιουργούμε αντισώματα και αποβάλλεται η αμαρτία. Λοιπόν, δημιουργούνται πνευματικά αντισώματα με τη μελέτη και έτσι αποκτά δύναμη ο νους να αντικρούσει τον λογισμό ο οποίος τον καλεί στην αμαρτία. Παράλληλα με αυτήν την διεργασία την πνευματική, επειδή τα έργα των Πατέρων, η βίη των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον, ως θεόπνευστα βιβλία και έργα και λόγια, η ψυχή κατά έναν μυστικό τρόπο μετέχει αυτής της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Μετέχει, τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έστω ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει πολύ καλά το νόημα των λόγων αυτών. Και μόνο που διαβάζει τα λόγια, κατά έναν μυστικό τρόπο ενδυναμώνεται από τη χάρη του Θεού που έγραψαν τα λόγια αυτά. Και έτσι αποκτά δύναμη, αποκτά πνευματική δύναμη. Και τρίτος παράγοντας είναι οπωσδήποτε η μετοχή στα μυστήρια. Τα δύο βασικά μυστήρια, τα άλλα τα έχουμε, βάπτισμα και χρήσμα το έχουμε όλοι, ως χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε, και μένει τώρα τα δύο μυστήρια, το ένα μυστήριο της εξομολογήσεως, εις το οποίο ο άνθρωπος ταπεινώνεται και εκθέτει την πνευματική του κατάσταση, και η ταπείνωση κόβει από ρίζα τα πάθη και των εγωισμών, ο οποίος παράγει τα πλήθη των λογισμών, και ταυτόχρονα διοχετεύεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου η χάρη της μετανοίας. Η μετάνοια λειτουργεί κατά έναν τρόπο καθαρτικό στον άνθρωπο. Καθαίρει τον άνθρωπο και τον αποδεσμεύει από το πλήθος των λογισμών. Και ως αποκορύφωμα έχουμε την κοινωνία μας, την ένωσή μας με τον Χριστό εις το μυστήριο της ευχαριστίας. Όπου εκεί ο Χριστός ως τεθεωμένος άκτος και ίνωση στο μυστήριο κοινωνεί πλέον, γίνεται ένα με εμάς, και ακριβώς αυτό είναι το σημείο το πρακτικό της εισόδου μας στην πλήρη ένωσή μας με τον Χριστό. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, εξομολογείται και κοινωνά των αχάντων μυστηρίων τακτικά, αυτός ο άνθρωπος ετελείωσε τον κύκλο της πρακτικής μορφής του πνευματικού του αγώνος. Και απομένει πλέον τώρα να παραμένει αγωνιζόμενος μέχρι που να φτάσει στο στάδιο της ταπεινώσεως. Όταν φτάσει στο στάδιο της ταπεινώσεως, τότε πλέον οι λογισμοί δεν τον σύουν, απλώς τον προσβάλλουν. Και πολλές φορές οι λογισμοί εξυπηρετούν τρόπον δεινά τον Θεό, όχι διότι χρησιμοποιεί ο Θεός τους κακούς λογισμούς, αλλά επειδή δι' άλλο τρόπο δεν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, δεν ταπεινώνεται ο νους του ανθρώπου και το βάθος της υπάρξεώς του, το πλήθος του λογισμού μας ταπεινώνουν, μας πικραίνουν, μας θλίβουν, και ξέρετε η λέξη θλίβω σημαίνει λιώνω, μας λιώνουν κυριολεκτικά εκεί μέσα, μας καβουρδίζουν που λέμε στην Κύπρο, και έτσι μαθαίνουμε να είμαστε ταπεινοί. Γι' αυτό λέει και μια παροιμία μοναχική, όποιος δεν ταπεινώνεται, τον ταπεινώνει ο διάβολος. Δηλαδή μας ταπεινώνει ο εχθρός και μαθαίνουμε να έχουμε το κεφάλι σκυφτό και να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε η αρχή και το τέλος των αγαθών μας. Με λίγα λόγια, παιδιά, όσο μπορείς πιο σύντομα, αυτά είναι μια πρόχειρη σκιαγραφή αυτού του τρόπου. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλετε να πείτε κάτι εσείς, να μιλήσουμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Σήκω πάνω, παιδί μου, και πες το δυνατά όσο μπορείς πιο πολύ. Είναι δυνατόν η πειρασμία τόσο έντονη στα όνειρα, και ακόμη τα όνειρα να φύγουν και σαν πραγματικότητα? Ναι. Ο πιο ακίνδυνος τόπος είναι τα όνειρα πάντως. Έτσι, στα όνειρα δεν κινδυνεύω, μην φοβάστε. Τα όνειρα τι είναι, παιδί μου? Τα όνειρα βγαίνουν από το υποσυνείδητο του ανθρώπου, και οπωσδήποτε εφόσον πολεμούμεθα υπό λογισμών και παθών και ροπών και τάσεων, ασφαλώς και στα όνειρά μας βλέπουμε τέτοια πράγματα. Είναι λάθος όμως να πιάνουμε τα όνειρα και να κλαίμε μετά που να ξυπνούμε γιατί να δω αυτό το όνειρο. Έτσι, διότι μην γελάτε, παιδιά, είδα παιδιά τα οποία έφτασαν να πίνουν ψυχοφάρμακα διότι έβλεπαν όνειρα ανήθικα. Και γιατί να δω αυτό το όνειρο το ανήθικο, ξέρω εγώ, με το τάδε πρόσωπο, έφτασε να πάει στο ψυχίατρο να παίρνει φάρμακα. Δεν είναι δείγμα τα όνειρα τίποτα. Τίποτα. Το όνειρο είναι μόλις ξυπνήσεις να κάνεις το σταυρό σου για να το ξεχάσεις. Ούτε να ξαναθυμηθείς τι είδες. Όχι, να μην το ερμηνεύσουμε, διότι κυκλοφορούν και περιοδικά τα οποία ερμηνεύουν τα όνειρα. Και ασφαλώς έχουν μεγάλη κυκλοφορία. Πιο πολύ από αυτό το περιοδικό του κύριου Νικολαίδη. Οι ονειροκρίτες, οι λεγόμενοι. Ναι, πάμε με τη σειρά, Χριστάκη. Η σωματική άσκηση έρωτα βοηθά στην αντιμετώπιση του λογισμού. Η άσκηση γενικά βοηθάει στην κάθαρση του ανθρώπου. Και οπωσδήποτε ο άνθρωπος είναι μία ενότητα. Βοηθά οπωσδήποτε και η σωματική άσκηση, η νηστεία, η νηστεία, η αγρυπνία, η κακοπάθεια σωματική, η μετοχή ας πούμε στη λατρεία, έτσι, όλα αυτά αγιάζουν το σώμα, το νου, την καρδιά, τα πάντα. Και για να καταλάβετε, δέστε ότι όταν νηστεύουμε πόσο ας πούμε πιο ξεκάθαρος είναι ο νους μας. Οι πατέρες ιδίως στην νεανική ηλικία, ας πούμε στο πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής που είναι ας πούμε ορθώνονται τα πάθη κυρίως στα αρχικά σαν γίγαντες μπροστά μας, επιβάλλουν τη φιλοπονία, την άσκηση και μάλιστα τη σωματική άσκηση, την νηστεία, την κακοπάθεια, την λιτότητα, την αγρυπνία, την προσευχή, την μελέτη, έτσι. Οπωσδήποτε παίζει τεράστιο ρόλο. Είχες πει σε κάποια προηγούμενη συνάντηση για τις σκέψεις τις οποίες δεν μπορεί να διαβάσει ο διάβολος. Ναι. Τι σχέση υπάρχει? Ναι, να σας πω. Να σας πω, ναι. Είπαμε ότι οι λογισμοί είναι εκ των έξω προς τα ένδον. Έτσι. Δηλαδή δεν παράγονται από εμάς ουδέποτε. Δεν παράγει δηλαδή ο εαυτός μας ακάθαρτους λογισμούς, διότι είναι αδύνατο να παράξει, διότι είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν είναι καλός λία. Δηλαδή η ουσία της υπάρξεως μας είναι καλίστη, είναι εικόνα Θεού. Δεν παράγει ουδέποτε βλάσφημους, κακούς, ακάθαρτους, αντίθεους λογισμούς. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν οι λογισμοί κακοί είναι εκ των έξω προς τα μέσα. Τώρα, αυτούς τους λογισμούς που ο Σατανάς δεν μπορεί να δει, να ξέρει, είναι οι λογισμοί που είναι δικοί μας. Εγώ δηλαδή αποφασίζω να σκεφτώ κάτι ως κύριος του εαυτού μου, παράγω ένα λογισμό δικό μου. Αυτό δεν το γνωρίζει. Όμως ο Σατανάς ξέρει πού ρέπει η ψυχή μας, ποιες ροπές έχει, διότι βλέποντας και μετέχοντας ο ίδιος στο πλήθος των λογισμών, βλέπει ποιους λογισμούς έχουμε εμείς. Αυτό το βλέπουν και οι ενάρετοι άνθρωποι στα πρώτα στάδια ακόμα της πνευματικής ζωής. Δηλαδή ένας άνθρωπος που άρχισε να μπαίνει στα μυστήρια του πνευματικού, της πνευματικής ζωής, επέρασε τα πρώτα στάδια ας πούμε, ξέρω εγώ, και προχωρά, αυτός πολύ εύκολα βλέπει τον άλλον που ρέπει. Δεν είναι πολύ εύκολο, δηλαδή τον βλέπει από πού πολεμείται. Και ο Σατανάς καταλαβαίνει που πολεμούμαστε, γι' αυτό και μας προσφέρει συνήθως εκεί που έχουμε αδυναμία. Ξέρει, καταλαβαίνει. Αλλά είναι πάντα από έξω, όχι προς από μέσα. Ναι, Κυριάκο. Εσύ. Όταν πας πολύ κάτι να δασκαλωθείς σε έναν πάθος, δεν μπορεί να αναγκιάσουμε από το πάθος. Ναι, όταν ο άνθρωπος είχε μαλωτιστεί από το πάθος, πολύ καλή ερώτηση, γιατί ξέχασα να σας το πω εγώ, τότε η καλύτερη λύση είναι η άμεσος εκκοπή του πάθους. Έτσι. Μια και κάτω, ας που λέμε. Και ας το μαχαίρι να κόψεις. Και κυρίως από τα αίτια του πάθους. Οι πατέρες είπαν, προσέξτε τα από τα αίτια. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτιο του πάθους. Ξέρω εγώ, είσαι μπεκρής, μην πιάσει μια μπουκάλα και να την χαϊδεύεις, ας πούμε, εκείνα. Αλλά σε αυτή η μπουκάλα, ξέρω εγώ, περιέχει κρασί και περιέχει ουίσκι και εγώ δεν θα πιω ποτέ μου ουίσκι διότι είναι κακό. Και διότι οπωσδήποτε εκάηκες. Έτσι. Μακριά από τα αίτια. Μακριά από τα αίτια των παθών. Και μη ξεθαρεύεται ποτέ, μη ξεθαρεύεις. Διότι δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσουν μέσα σου τα πράγματα. Επίσης, εάν, λένε οι πατέρες, έχεις εχμαλωσία, πέσεις ένα πάθος, όχι μόνο να κόβεις το αίτιο του πάθους, αλλά ακόμα και στον τόπο που επετελέστηκε το πάθος, μην ξαναπάς. Δηλαδή, σε έναν χώρο στον οποίο έπεσες, έτσι, εχμαλωτίστηκες, αμάρτησες, αν είναι δυνατόν, μην ξαναπάς εκεί. άλλαξε τόπο, μην ξαναπάς. Ακόμα και ο τόπος παίζει ρόλο. Δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο σου υπενθυμίζει το γεγονός εκείνο είναι κίνδυνος. Η άμεση σου κοπεί από το πάθος. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και παρόλα τα αυτά είμαστε χμαλωτισμένοι, τότε υπάρχει η λύση, η ιατρική ας πούμε πλέον μέθοδος της Εκκλησίας, η εξομολόγηση, η τακτική εξομολόγηση και το βάθος της μετανοίας. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος να πενθήσει, να κλάψει, να πονέσει, να κλάψει, να ταπεινωθεί, να λυπηθεί για αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Εάν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και κλάψει και εξομολογείται, τότε μη φοβάστε καθόλου. Έστω και αν πέφτει, τότε οπωσδήποτε θα σηκωστεί μια μέρα. Έτσι, δεν πρόκειται να μείνει εκεί. Δηλαδή, είτε δια της αμέσου κοπής, είτε δια της εξομολογήσεως, της μετανοίας του μέθους, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βέβαια, ο ενεργώντα πάντα εν πάση είναι ο Θεός. Έτσι. Εμείς περιγράφουμε τις δικές μας μεθόδους. Εκεί κάτω στο βάθος έμεινε. Ξαναπες μου. Νους. Ναι. Ναι. Ελπίζω να θυμάμαι. Και λεπτά. Ναι. Νους. Έτσι. Είναι δύο έννοιες βασικά νους. Ή νους θεωρείται, ταυτίζεται με την καρδία του ανθρώπου. Οπότε η καρδία είναι το σύνολο και το κέντρο, το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Έτσι, αυτό που λέγεται καρδία, δηλαδή που λέει ο Χριστός ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ή εξομολογήσω μέσα Κύριε εν όλη καρδία μου, που λέμε με όλη μου την καρδιά ας πούμε, που λέμε και εμείς, έτσι, θα προσευχηθώ με όλη μου την καρδιά. Καρδιά σημαίνει το κέντρο όλων των δυνάμεων μας, ψυχοσωματικών. Καμιά φορά στη γραφή και στο έργο των πατέρων ο νους ταυτίζεται με την καρδία. Εάν δεν ταυτίζεται με την καρδία, δηλαδή αν δεν είναι η καρδία ο νους, τότε είναι μία ενέργεια του ανθρώπου. Είναι η νοερά λειτουργία. Ή αυτό που λέμε εμείς, λογική. Έτσι, εγκέφαλός μας. Η λογική μας. Είναι αυτό που λέμε νους. Ο νους του ανθρώπου καθαρίζεται εύκολα. Καμιά φορά ο νους είναι καθαρός και η καρδία κάθαρτος. Δηλαδή, ο νους έχει κρίσεις σωστές, δηλαδή λέει το εξής ότι εγώ δεν πρέπει να πιω διότι το ποτό είναι κακό πράγμα, θα καταστρέψω τον εαυτό μου, την υγεία μου και την οικογένειά μου. Και ως καθαρός νους έχει καθαρές κρίσεις. Όμως επειδή η καρδία του είναι ακάθαρτος και είναι εχμαλωτισμένη στο πάθος, παρόλο που ο νους του λέει μην πας να πιεις, τι πας να κάνεις, δεν μπορεί να αντιδράσει και πάει. Και το βλέπεις και πάει. Και ο νους φωνάζει μην το κάνεις. Σταμάτα, μην πας. Λέμε εμείς του αυτού μας. Μα τι πάνε να κάνεις. Τρελάθηκες. Καταστρέφεσαι. Και όμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Και πάει το σώμα μόνο του. Δεν εχμάλωσε η καρδία μας. Το κέντρο των δυνάμεων μας όλων. Έτσι. Ο νους είναι, ελευθερώνεται εύκολα, γρήγορα. Και μολύνεται και γρήγορα. Τι είπες άλλο. Α, το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι ένας ψυχολογικός όρος, τον οποίο οι πατέρες δεν τον. Δεν ασχολήθηκα με αυτό, αλλά δεν ξέρω, δεν θα σας μιλήσω επιστημονικά, διότι δεν είμαι ψυχολόγος με επιστήμονα να ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά υποσυνείδητο θεωρείται ένας χώρος στον οποίο ο άνθρωπος αποθεί τροποντινά όλα τα άλλα τα οποία δεν θέλει να τα σκέφτεται. Όμως, στην πνευματική ζωή δεν πρέπει να έχουμε υποσυνείδητο, ούτε βέβαια ασυνείδητο. Διότι δεν έχουμε ποτέ απόθυση στην πνευματικό πόλεμο. Η απόθυση είναι λάθος στην ορθόδοξη πνευματική ιατρική. Έχουμε μεταμόρφωση και όχι απόθυση. Δηλαδή, ας πούμε τα σαρκικά πάθη. Δεν τα αποθούμε να πούμε όχι, ξέρω εγώ, μην το σκέφτεσαι, μην το κάνεις, που κάποτε διέβασα μια συνέντευξη, κάποιος μας στείλει μια συνέντευξη, ξέρω εγώ, κάποιου τέλος πάντων εκκλησιαστικού προσώπου που είπε ότι οι μοναχοί έχω, ξέρω εγώ, το μόνο πρόβλημα είναι σεξουαλικά προβλήματα και για να μην τα σκέφτονται, όλη μέρα τσαφίζουν και κραδεύουν και σκουπίζουν, σφονκαρίζουν, ξέρω εγώ, για να τα... Αυτές είναι φυλακίες στο τετράγωνο. Δηλαδή, καλά, και όλη νύχτα τι κάνουν, σκουπίζουν και σφονκαρίζουν. Ή παίρνουν, ξέρω εγώ, χάπια να κοιμούνται, ας πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα πούν, ξέρω εγώ, οι καθολικοί. Αλίμονο τώρα, εάν, ας πούμε, ένας πνευματικός άνθρωπος αποθεί στο υποσυνείδητο του, ξέρω εγώ, το άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, αλίμονε, εάν ένας μοναχός, ένας άνθρωπος του Θεού, δηλαδή τρέμει στο να συναντήσει, ξέρω εγώ, μια κοπέλα. Αυτό τι είναι αυτή η πνευματικότητα, είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Μεταμορφώνεται ο άνθρωπος ολόκληρος και αυτή η κίνηση, ας πούμε, του ανθρώπου, η ερωτική, στρέφεται προς τον Θεό, όπως ήταν στην καταφύση δημιουργία του. Οπότε αγαπά τον άλλον, δεν τον καταστρέφει και τον αγαπά σωστά και δεν διακρίνει φίλων, δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα, τα μεταπτωτικά. Έτσι, η αγάπη του Θεού δηλαδή μεταμορφώνει όλο τον άνθρωπο και αγιάζεται. Και ο αγιασμός αφορά ολόκληρο το είναι του ανθρώπου. Άρα λοιπόν εμείς δεν αποθούμε ποτέ στο υποσυνείδητο. Πολύ δε περισσότερον αναγκάζουμε τον εαυτό μας να βγάλει από το υποσυνείδητο όλα τα αποθυμένα του. Γι' αυτό ξέρετε, ας πούμε, στο μοναχισμό έχουμε μια παράξενη μέθοδο. Μια μέθοδο η οποία λέγεται, ας πούμε, εξευτελισμός. Όταν γινόμαστε μοναχοί, ας πούμε, αν είδατε καμιά φορά χειροδονία μοναχού, του λέει εκεί, ας πούμε, ο γέροντας ότι κοίταξε εδώ στο μοναστήρι που ήρθες, βέβαια το λέει στα αρχεία, ας πούμε, όπως είναι το κείμενο, το πώς ήταν εγώ, αφού δεν ξέρετε αρχεία, έστω και αν σπουδάζετε φιλολογία, κύριε Τενταφυλόπουλε, καλά λέω, καλούς καθηγητές έχετε, αλλά, ναι, ρωτάτε καμιά φορά. Λέει λοιπόν εκεί στα κείμενο ότι εδώ που ήρθες, θα υπομείνεις ατιμίες, πείνα, δίψα, εξευτελισμούς, ξέρω εγώ, αδικίες, όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι ο γέροντας, ο πνευματικός, υποβάλλει τον μαθητή του σε μια πνευματική, πώς να πούμε, δοκιμασία. Δηλαδή, σαν να του πατά το κουμπί, τον κάνει να θυμώσει. Του πατά το κουμπί, ξέρω, κάνει να αντιδράσει. Όπως δηλαδή, ο γιατρός μας δίνει ένα φάρμακο εμετικό να βγάλουμε όλα από μέσα μας, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική ιατρική. Πρέπει να εμμέσεις όλον τον παλαιόν άνθρωπο. Και δεν θα τον εμμέσεις εάν δεν πατήσεις το πλήκτρο. Δηλαδή, αν δεν θέλω να σου πει ότι, ξέρω εγώ, τι χάτσε είναι αυτή που έχεις, ας πούμε, είσαι σαν τον Καρακιόζη, δεν χτυπιέται ο εγωισμός σου. Και αν δεν έρθει όλο να σου δώσει μια γροθιά, ας πούμε, στη μια, δεν αποκτάς, ας πούμε, πρόοδητα. Και αν δεν έρθει η ώρα, ξέρω, να στερηθείς κάτι για να δώσεις το άλλο, δεν αποκτάς ελεήμωνα καρδία. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιούμε μεθόδους τέτοιες που να φτάσουμε μέχρι το βάθος του είναι μας, να βγάλουμε ακόμα όλα και από το υποσυνείδητο μας. Άρα λοιπόν, στην ορθόδοξη ψυχολογία, να το πούμε, ο χώρος του υποσυνειδήτου δεν παραμένει ποτέ σκοτεινός. Πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσει. Και ούτε έχουμε ποτέ απόθυση. Ποτέ απόθυση. Έτσι, ιδίως στα πάθη. Δεν αποθούμε, παιδί μου, τα πάθη εμείς στην Εκκλησία. Αλλά αγιάζουμε τον άνθρωπο. Ολόκληρον τον άνθρωπο. Αλίμονο δηλαδή. Τότε θα είμαστε στριμμένοι όλοι. Αρχομένων από εμάς τον μοναχό θα είμαστε τρελοί. Πόσο καιρό να αποθάς τα πάθη σου. Έτσι, είναι σαν να πατάς, ας πούμε, ένα κύμα. Πόσο καιρό θα πάει αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι είναι απελεύθεροι, όντως ελεύθεροι. Οι Άγιοι είναι πιο μεγάλοι ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου. Γι' αυτό και δεν τρομάζουν εις την αμαρτία, δεν καταδικάζουν τον αμαρτωλόν. Δεν είναι άνθρωποι ταμπουρωμένοι πίσω από προκαταλήψεις. Δοκιμάστε, δέστε έναν Άγιο άνθρωπο, πέστε του την πιο φρικτή αμαρτία. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα. Δεν θα σε απορρίψει αυτός ο άνθρωπος. Ενώ ο άλλος που έχει αποθυμένο στο υποσυνείδητο του, αυτός αμέσως θα γίνει...